Ja, hallo? Ja, goddag. Goddag. Det er Morten Sørensen Jensen Hansen fra det kosmetologiske norske rigsbevægelse. Kan du ta lite långsammare? Ja, ja, jag tar lite, snackar lite långsammare. Ja, ja. Det är lite svårt att förstå danska. Ja, ja, jag förstår så väl, ja. Ja. Må jag säga det dig på det skör, än jag säger mig för, för det är kiks och det kostar mig så lågt, ja. Så det är så, det är så lågt, jag har det, kroppen har det. Kan jag spöra dig? Hvis du vill snacka om det här. Ja, alltså, nej, jag förstår inte. Det är inte hårdt att säga på din gör sen, att bror säger sig. För mig är väldigt svagt. Också. Ja, jag hör inte så i sin för det mig sen röd sen för det andra svar. Kan jag visa svar här sen? Ja. Ta om det igen. Ja, jag tar det en gång till. Ja. Ja. För det kick kosmetolog sig. Det är ju mot lågt. Ja, ja. Ja, ja. Och det vill spöra dig och snacka. Vi som mor syrlig för självfullt inte så men zoom i samma färg för de andra gången. Är det möjligt? Ja, jag alltså, försöker inte svara på det inte. Är det svårt för dig att säga? Hvis du inte kan vara alldeles säker. Nej. Men vi kan se hvor fyr eller som bør, vi der nu bevæger sig det vore, Simon. Jeg tænker aldrig så på kosmetolog. Ja. Mm. Men jeg takker dig dog. Ja, tak skal du have. Et øjeblik. Jeg ville skrøbe stjælen fra den sætter, og ikke holde den anden, vi har spørget dig for det andre gangen. Ja. Er det korrekt? Ja. Ja, takker dig. Tak.